जाको दुश्मने जाको हम अपनी जान बना बैठे हो चुपके चुपके हम अपनी जान बना बैठे चुपके चुपके चुपके चुपके चुपके चुपके चुपके चुपके।